慢自然的心。 Bismillahirrahmanirrahim. Era Laino Ala por año medir. Safa number 79. Safa number 79. Pehli line ji. Para number 3. Ruku number 14. Surah Ali Imran. Awaz ayat number 59. 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. نجران سے جو عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام اس سے گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کے بعد آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے حضرت کہ عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں اپنی جگہ پر, ہمارا سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کون ہے؟ جواب یہ کہتے ہیں کہ ان کا والد کوئی نہیں تو پھر ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کا والد اللہ ہے, وہ اللہ کے بیٹے. تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کون ہے؟ اب اس پہ بولا جواب ہو گئے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جب والد کوئی نہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں مخلوق ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا والد اگر نہیں تو بھی اللہ کے بیٹے نہیں تو بھی مخلوق ہے. تو لہٰذا یہاں مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اس مثال کو قرآن مجید میں نازل فرمایا. فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک کما سلی آدم آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اب آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں جو مماثلت پائی جاتی, اب یہ مماثلت میں عقائد کی طرف اشارات موجود ہیں. ایک بات یہ کہ آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہاں پیدا فرمایا؟ زمین پہ پیدا فرمایا. جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا فرمایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوپر منتقل کیا جنت میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پیدا ہوئے؟ زمین پر پیدا ہوئے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے ان کو جنا ہے زمین پر. تو زمین پر انہیں پیدا فرمایا اور زمین پہ پیدا فرمانے کے بعد ان کو کہاں پہنچایا؟ اوپر. آدم علیہ السلام کہاں منتقل ہوئے؟ اوپر جنت میں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی منتقل ہوئے اوپر. اب یہاں ایک تھوڑا سا اشکال ہے جو پیدا ہو رہا ہے. اشکال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت میں تشریف لے گئے اور جنت سات آسمانوں کے اوپر, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے, وہ سات آسمان تک بھی نہیں پہنچے. تو اس میں مماثلت میں تو کمی رہ گئی نہیں میرے محترم. مماثلت میں کمی اس لیے نہیں رہی کہ جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی پھونک سے پیدا ہوئے؟ فرشتے کی پھونک سے پیدا ہوئے. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو براہ راست پیدا فرمایا, اللہ تعالی نے ان میں روح خود پھونکی. تو عیسیٰ علیہ السلام میں روح پھونکی جبرائیل علیہ السلام نے. جب یہ سنت پھونکی تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو رفاقت ملی. کس کی؟ فرشتوں کی رفاقت ملی. اب فرشتوں کی رفاقت ملی تو اس لیے وہ دوسرے آسمان پر کہ فرشتوں کی رفاقت میں. اور حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام والسلام کو میں پھونک ماری اللہ نے خود, کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس میں پھونک ماری. تو پھر آدم علیہ السلام کہاں پہنچے؟ جو اللہ کے قرب کا مقام ہے وہ ہے جنت. تو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام زمین پہ پیدا ہوئے, آسمان پر منتقل ہوئے. حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے, ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ سے پیدا ہوئے, باپ کے بغیر پیدا ہوئے. تو یہ مماثلت ہے. اب یہاں جو مثال دی جاتی ہے تو تشبیہ, تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں. جب تشبیہ, اس کو تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ کیا ہے؟ کہ کسی مشترک صفت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا, اس کو تشبیہ کہتے ہیں. اب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں جو مشترک بات ہے, مشترک صفت ہے, وہ کیا ہے؟ بغیر والد کے پیدا ہوں. اب مکمل تشبیہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام والد کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں, والدہ کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں مماثلت جو بیان کی گئی ہے وہ والد کی نسبت سے کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو عقیدہ خراب ہوا ہے وہ والد کی نسبت سے ہوا ہے. تو اس لیے اس کی مثال بھی والد کے حوالے سے بیان کی گئی. پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام دوسرے آسمان پر, آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام جنت سے کہاں نازل ہوئے؟ زمین پر نازل ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے کہاں نازل ہوں گے؟ زمین پر نازل ہوں گے. تو یہ مماثلتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کے اندر. تو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میں سے. اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ جن لوگوں کا یہ اشکال ہے کہ آدم کسی فرد واحد کا نام نہیں, اس کی نفی بھی یہاں ہو رہی ہے. اگر عیسیٰ ایک آدمی کا نام ہے تو آدم بھی ایک آدمی کا نام ہے. اگر آدم ایک آدمی کا نام نہیں اس سے جماعت مراد ہے, تو پھر عیسیٰ بھی ایک آدمی کا نام نہیں اس سے بھی جماعت مراد ہے. جب اس پہ اتفاق ہے کہ عیسیٰ ایک آدمی کا نام ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ آدم بھی ایک آدمی کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت بیان فرمائی حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے. فرمایا کہ خلقہ, اس نے پیدا کیا اس کو, کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. من تراب, کس سے؟ مٹی سے. سبارک بتا رہے ہیں ہو ان کو, کن کو؟ آدم علیہ السلام کو. مین تراب, مٹی سے. ثم پھر قال, فرمایا لہو, اس سے کن, ہو جا, فیکون, بس وہ ہو گیا. تو جس طرح اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ظاہری سبب والدین کے بغیر, اسی طرح اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری سبب باپ کے بغیر پیدا فرمایا. وہاں بھی اللہ کا حکم تھا, یہاں بھی اللہ کا حکم تھا. فرمایا کہ الحق من ربک, پکی بات ہے, الحق پکی بات ہے, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے. پیدا کرنے والا اللہ ہے, جاننے والا بھی اللہ ہے, تو اس کی بات پکی نہیں ہوگی تو کس کی بات پکی ہوگی؟ دیکھیے, جو بات غلط بیانی، جو شخص غلط بیانی کرتا ہے، جو بھی غلط بیانی کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے، یا اپنے مفاد کی وجہ سے کرے گا، یا مجبوری کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے کرے گا، یا اپنی خباثت کی وجہ سے کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں، تو اللہ غلط بیانی کیوں کرے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ کی بات جو ہے وہ حق ہے، الحق پکی بات ہے، حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن پساب نہ ہو من الممتنین شک کرنے والوں میں سے. اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ خطاب ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شک ہو سکتا ہے اللہ کی بات میں؟ قطعاً نہیں کہ وہ اللہ کا نبی کیا جس کو اللہ کی بات میں شک ہو. اللہ کا نبی تو وہی ہے کہ جس کو اللہ کی ہر بات پہ یقین کامل ہے. تو نبی علیہ السلام نے خطاب کیوں فرمایا؟ تو ایک ضابطہ ہے قرآن مجید کا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم جمع کے سیغوں میں بھی دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، اقیم الصلاۃ، تم سب نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، تم سب زکوٰۃ ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کے سیغوں کے اندر حکم دیا ہے. بعض جگہ قرآن مجید میں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے جس میں خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. یہاں اتلو نہیں فرمایا، اتلو ہوتا تو تم سب تلاوت کرو، نہیں، یہاں اتلو واحد ہے، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو حکم نبی علیہ السلام کو ہے کیا حضرت تک محدود ہے؟ نہیں، جو حکم نبی علیہ السلام کو دیا گیا ہے براہ راست دیا گیا ہے، اور حضرت کو خطاب، حضرت سے خطاب کیا گیا ہے، اس کے اندر تاکید ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اندر لوگ گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تاکید فرما رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے کتنی تاکید ہوگی؟ تو یہ تاکید کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی رب کی طرف سے یہ آپ پر حق نازل ہو گیا. جب یہ پکی بات رب کی طرف سے آ گئی، اب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے شک کی گنجائش نہیں. اصل میں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، تو اس سمجھانے کے لیے اللہ نے جو انداز اختیار فرمایا، اسلوب اختیار فرمایا، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کو بطور خاص تاکید کی. پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہو اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ نبی علیہ السلام جب یہ فرما رہے ہیں تو اس سے بات معلوم ہوئی. کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ اس سے بچنا، اسی میں اللہ کی محبوبیت ہے. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام والا طریقہ اختیار کرو. جیسے حضرت کو شک اور شبہ نہیں، ایسے تم بھی شک اور شبہ اختیار مت کرو، شک اور شبہ سے اپنے آپ کو بچو. میری اور آپ کی ذمہ داری تو دو لحاظ سے، کہ یہ بات کس کی ہے؟ بات ہے اللہ کی. بیان کون فرما رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان ہے اللہ پر، میرا ایمان ہے نبی علیہ السلام پر، تو کیا شک اور شبہ کی گنجائش ہے میرے لیے؟ میرے لیے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. تو اس کے اندر تاکید پی آتی کہ یہ بات جو اللہ نے پکی بات بیان فرمائی، ایک تو بات یہ ہے کہ بات پکی ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذریعہ کون سا ہے؟ ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مقابلے میں موت پر ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. بات بھی اللہ کی، ذریعہ بھی ذریعہ نبی علیہ السلام کا موت پر. بات پکی، ذریعہ پکا، جب بات بھی پکی ذریعہ بھی پکا، تو پھر کیا شک و شبہ کی گنجائش؟ شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو اس کے اندر تاکید پی جاتی. فرمایا کہ فمن حاجک، اے نبی علیہ السلام، یہ پکی بات آپ کے پاس آ گئی. جب یہ پکی خبر آپ کے پاس آ گئی جو آپ کی نبوت کی دریب بھی ہے، تو فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی آپ سے بحث کرے، اس معاملے میں بحث کرنا چاہے، چاہیے تو یہ کہ سننے والوں کو چاہیے کہ فوراً اس کو مان لیں، اگر نہ مانے اور بحث کرنا چاہیں. میں فمن حاجک، پس جو بحث کرے آپ سے، فی ہی اس میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کی مخلوق یا اللہ کا بیٹا ہونے کے بارے میں اب جو آپ سے بحث کرے من بعد ہی بعد اس کے ما جاء کہ آ گیا آپ کے پاس من العلم علم, یہاں جو علم کا استعمال ہوا ہے علم کہتے ہیں پکی اور یقینی خبر کو, اور علم کے مقابلے میں ہے ظن. ظن کہتے ہیں کہ وہ خبر کی جس کے اندر قطعیت نہ ہو, بات صحیح ہو, دلائل اس کے صحیح ہونے کے ہوں لیکن قطعیت نہ ہو, اس کو ظن کہتے ہیں. اور علم کہتے ہیں ظن کے مقابلے میں اس کو کہ جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو, بالکل پکی خبر, پکی بات ہو, حقیقت جس کے اندر بیان کی جائے. کہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا اللہ کی طرف سے, یہ علم آپ کے پاس آ گیا, پکی بات آپ کے پاس آ گئی. اب اگر کوئی بحث کرے تو اب آپ اس سے بحث نہ کریں, اس کو دلائل نہ دیں, اب نتیجہ اختیار کریں. وہ کیا, فقل پس آپ فرما دیں, تعالو تم آؤ, ندو ہم بلاتے ہیں, ابنا انا اپنے بیٹوں کو, وہ ابنا اکم اور تمہارے بیٹوں کو, یعنی ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ, وہ نسا انا اور اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو, وہ نسا اکم اور تمہاری عورتوں کو یعنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ, وہ انفسنا اور اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو بھی لاتے ہیں, وہ انفسکم اور تم بھی اپنے آپ کو لاؤ, کہ انفسنا اور اپنے آپ کو, وہ انفسکم اور تمہیں, یعنی ہم تمہیں بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, تم بھی آؤ, اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ اور خود بھی آؤ. ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں گے, اپنی عورتوں کو لائیں گے, خود بھی آئیں گے, پھر کیا کریں گے. ثم پھر نبتہل, ابتہلا یبتہل ابتہالن کے معنی ہوتے ہیں, ایک دو اصل معنی تو اس کے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا, کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا مخالف کے بارے میں, کہ اے اللہ کہ جو ہم میں حق پر ہے اس کو محفوظ فرما اور جو حق پہ نہیں اس کو ہلاک فرما, تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. ثم نبتہل پھر ہم گر گرا کے دعا کریں, گر گرا کے دعا کریں کس بات کی, کہ اللہ کے جو حق پہ نہیں, فنجعل لعنت اللہ پس ہم ڈالیں اللہ کی لعنت, علی الکاذبین جھوٹ بولنے والوں پر, کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اس پہ تیری لعنت ہے. لعنت کیا ہے, اللہ کی لعنت کیا, اللہ کی لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ رحمت سے بالکل محروم ہونا اور عذاب کے اندر مبتلا ہونا, کہ اللہ کے جو ہم میں سے جھوٹا ہے تو اللہ اس پہ تم اپنی لعنت نازل فرما. تو ثم نبتہل پہ ہم گر گرا کے دعا کریں, اللہ سے گر گرا کے دعا کریں, فنجعل لعنت اللہ پس ہم ڈالیں اللہ کی لعنت, علی الکاذبین جھوٹوں پر. اب یہ کہ اس کے اندر جو اشارات ہیں وہ کیا ہیں, کہ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے. اب اس کے بارے میں یہ بات عام طور پہ چل رہی ہے, بیان کی جاتی ہے اور حضرات نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان نجران کے عیسائیوں کو پیغام بھیجا جو ٹھہرے ہوئے تھے وہ, کہ یہ پیغام بھیجا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتیں لاتے ہیں, اور تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں, پھر گر گرا کے دعا کرتے ہیں, مبارک کرتے ہیں. ایک بات تو یہ یہاں قابل توجہ ہے کہ کیا یہ مباہلہ آج بھی کیا جا سکتا ہے, بس ایک بنیادی بات ذہن میں ہو, جو قطعی اور یقینی بات ہو اس پہ کیا جا سکتا ہے, ظنی پہ نہیں ہو سکتا. رفع یدین افضل ہے یا غیر افضل ہے اس پہ مباہلہ نہیں ہو سکتا, یہ قطعی بات نہیں ہے, تو مسئلے کی بات ہے, عقیدے کی بات نہیں. اسی طریقے سے جتنے فروعی اختلافات ہیں ان میں مباہلہ نہیں ہو سکتا. یہاں مباہلہ کیا جا رہا ہے قطعی اور یقینی خبر پر, یہ بنیادی بات ہے, عقیدے کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے, تو اس لیے اس میں خصوصیت ہے. آج بھی مباہلہ ہو سکتا ہے, اگر کوئی مباہلہ کرے اس بات پہ کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جھوٹا نبی ہے سچا نبی ہے, اس پہ مباہلہ ہو سکتا ہے. اللہ کی وحدانیت پہ مباہلہ ہو سکتا ہے, قرآن مجید کی حقانیت پہ کہ یہ محفوظ ہے اصل کتاب ہے, اس پہ مباہلہ ہو سکتا ہے, لیکن فروعی مسائل میں مبالغہ نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ. اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا, جب انہوں نے پیغام بھیجا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جب آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ہم ان کے سامنے آئیں تو ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے اور مبالغہ نہ کیا جائے۔ تو الصو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، تو لہذا آپ ہمیں اپنے مزہ پر رہنے دیں، ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے، جو مقرر ہوگا جزیہ ادا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام سے ان کا معاہدہ ہوا اور اس کے ساتھ جزیہ طے ہوا، جس کے اندر 2000 جوڑے سالانہ کپڑوں کے تھے، مزید کچھ اسلحہ وغیرہ، اونٹ گھوڑے وغیرہ، یہ چیزیں طے ہوئیں کہ ہر سال یہ ادا کریں گے اور ان کو اپنے مذہب پہ رہنے کی اجازت ہوگی، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی امانت دار ساتھی ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم یہ چیزیں اس کو وہاں نجران میں سپورٹ کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اس وجہ سے ان کو امین الامت کہتے ہیں، ان کا لقب ہے امین الامت۔ اب یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارے ہاں ایک بات چل رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام گھر سے تشریف لائے باہر، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھیں، ان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ تھے، تو یہ پانچ افراد ہیں، تو یہ پنچ تن پاک ہیں، تو اس لیے ان کو پنچ تن پاک کہتے ہیں۔ اور یہ پانچ افراد آئے اور ان لوگوں نے جب دیکھا ان کے چہروں کو تو انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور صلح کی، تو لہذا یہ پانچ افراد جو ہیں وہ چلے ہیں۔ تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے، کیا یہ بات مناسبت رکھتی ہے نہیں رکھتی، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کی بات تھوڑی سی طویل ہے، تو انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح کام صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير، اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،